यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयां हासिल कर रहे हैं, और यही हैं जो इनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं।